राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 14 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण विषय में बतावे जीवन मेरे जान मैं जानता नहीं। ये जो देवता है उन देवताओं का शास्त्र बन नहीं आता। श्याम के घर खर्च हुए कोई के पुत्र है कोई बड़े बुद्धि के पुत्र है क्या है शास्त्र में बात आई नहीं ऐसी मेरे से देखने में नहीं आई तो उसे क्या बताओ। हमें तो उसे श्रद्धा नहीं है हमारी तो विश्वास नहीं है। गीता प्रेस के श्याम जी जीवन चरित्र नहीं मिला कृपा भजन बता गीता प्रेस में उनको नहीं मिले भगवान को मिले। हमारे तो श्याम जी भगवान है श्याम सुंदर ये गांव के देवता है कोई ये देव नहीं कहते हम देव है ही नहीं आप पूरा लगेगा इस बात इतना ही कहता हूँ। लड़की को ज्यादा पढ़ाना नहीं पढ़ाना अब इसमें मैं क्या करूंगा। मैं तो कहूँ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पर तुम्हारा संबंध नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा कोई स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसी बात नहीं पूछ रही हमारे लोग बात वो पूछो जो आपके जीवन में अड़चन आती हो भजन ध्यान में बाधा आती हो व्यवहार में सत्य के पालन करते में बाधा आती हो ऐसी पूरी अपने जीवन में बाधा वो पूछो। दुनिया को श्याम जी है वो क्या मतलब लड़की पढ़ा हुई नहीं हमें क्या मतलब है वो कोई मतलब नहीं है। वो तो जो व्यवहार में आप लोग ठीक से जो करो खास बात यह है और लाख की चूड़ी है वो तो चूड़ी खराब ही है लाख कोरा जीवों का खतरा है कोरा ही निखालस जीवन लाख लाख नहीं ये वृक्षों की कोड है लाख होती है वृक्षों से पैदा होती है वो लगा देते छोटी प्यार क्रोड हो जाती है वो कोड का कीड़ा होता है और लाकर रखे जो गीतार सब लाल हो जाती है ऐसी पानी इकट्ठा कर पे थैली नमार के आटो में तपाते हैं तो पानी निकला सपड़ा हो जाता है भीतरी वो लाख ही लाख होती है महान अशुद्ध चीज है महान अशुद्ध ऊपर सोना लगा दे तो क्या हुआ कुछ वो काम की नहीं है। ये अपने नीम में लिखा है अब नीम बालकों ने उसमें लिखा तो सुधान जीवन बना हुआ पवित्र निर्मल नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी बहन के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो सही राम वृक्ष स्तोत्र है वो पाठ करो राम वृक्ष बुद्ध भोषण मुनि की राम वृक्ष है वो गीता पर छपी हुई है उसका पाठ करो। दूसरा करो हनुमान जी का पाठ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक होता है अभ्यास और एक होती है स्वीकृति। तो अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होती क्योंकि अभ्यास बिना जड़ की सहायता के कर सकते ही नहीं। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति जल्दी ही नहीं होती। मन एकाग्र करना हो तो उसके लिए है अभ्यास और वैराग्य, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। इसमें आप संदेह हो तो आप खूब खुश हो गए, मैं बहुत बहुत बताऊंगा। उसके लिए बढ़िया बात बताता हूं जो केवल आपको स्वीकार करना होगा। स्वीकार जैसे विवाह होता है तो आपकी कन्या वो जो पर आता है उसको स्वीकार कर लेती है, आपने स्वीकार कर लिया अशगन है कि मैं तुम्हारे लड़के को मेरी कन्या दूंगा, ये स्वीकार कर लिया और कन्या स्वीकार कर लेती है वर को, तो स्वीकार किया हुआ है वो ऊंची चीज है। अभ्यास इतनी ऊंची चीज नहीं है, अभ्यास तो एक नई अवस्था बनेगी, अभी अवस्था है उसे नई अवस्था बन जाएगी। जैसे रिश्ते पर चलना है तो नहीं चल सकता, अभ्यास में वो चल सकता है, तो अभ्यास एक अवस्था बनती है, तत्व का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। ऐसे हरेक से हो सकती है, अभ्यास करे तो अभ्यास से भी परमात्मा प्राप्ति होती है, परंतु अभ्यास विशेष करके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर होता है। स्वीकृति है वो अगर स्वीकार कर ले तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब देखो एक बात बताता हूं विशेष, गीता के सातवें अध्याय में भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति बताई है, एक स्वयं है और उसकी परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, ये तीन बात हुई। तो अपर प्रकृति जड़ विभाग है, जितना अपना जड़ विभाग प्रकृति का कार्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है भगवान की, और जीव रूप है वो परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है भगवान की, और भगवान है मालिक, ये तीन चीज है। अभी सातवां अध्याय लिखा है उसमें ठीक है विस्तार किया, इसका छोटी पुस्तक है। तो ये तीन चीज हुई, अब उन तीन जन्म के एक भगवान तो हुई मालिक और उसका अंश हुआ जीवात्मा, और एक हुआ प्रकृति जड़ जिसका है संसार, क्षतजल पावक गगन समीरा पंचरती सैया, ये जड़ विभाग एक क्षेत्र विभाग एक परमात्मा साक्षात तीन हुए। तो तीनों में जड़ हमारी चीज नहीं है, परमात्मा तो प्रकृति है परंतु हमारी जड़ चीज हमारी नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच और मन और बुद्धि इंद्रिया ये हमारी चीज नहीं है, हम है चेतन, ये है जड़, उत्पत्ति और नाश होने वाली चीजें, और हम अपारा जो उत्पत्ति और नाश नहीं होता, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि है सारे, और शरीर है स्थूल सूक्ष्म कार्य तीनों नाशवान है, ये प्रकृति का कार्य है, ये जड़ है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। तो हमने किया क्या है, भूल बताओ, खास भूल को भूल समझने से भूल मिट जाती है, तो हम शरीर को अपना मानते हैं, ये वास्तव में झूठी बात है, अपना नहीं है। अपनी चीज हो तो हमारे साथ रहेगी हमारी चीज सदा, जैसे भगवान है हम जानते नहीं परंतु भगवान सब जगह सर्वश्रेष्ठ हम निसंदेह विष्णु, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान का हमारा संबंध है, शरीर का हमारा संबंध नहीं है, ये खास भूल है, खास जो शरीर को अपना मानते हो, कहीं शरीर मैं हूँ कहीं शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीनों मत नहीं है, ना आप शरीर हो ना आपका शरीर है ना आपके लिए शरीर है। शरीर संपत्ति आपके पास है, ये जनता की सेवा करने के लिए है, इस विषय खूब आप ध्यान देकर समझें, और वो समझ नहीं हो तो फिर मेरे को पूछे, पहले ध्यान देकर सुनो, पूछोगे तो पहले याद करोगे ना, सीधी सरल बात है, बहुत सीधी बात है। तो जड़ विभाग है उसको जो अपना मान लिया है, ये हमारी गलती हुई है, शरीर को अपना मान लेते हैं, पदार्थों को अपना मान लेते हैं, ये बिल्कुल अपरा प्रकृति है, ये हमारी नहीं है, ये मिली और चली जाएगी। जैसे इस पंडाल में आप आए हो तो ये बैठने के लिए मिला है और चल दो नहीं रहेगा। इस तरह से गृहस्थ घर है, जमीन जायदाद मिली है और आपके साथ रहने वाले नहीं, ना इनके साथ आप रह सकते ना ये आपके साथ रह सकते। ये आपका शरीर है, ये भी आपके साथ रहेगा नहीं, आप शरीर के साथ रह सकते नहीं, ये अपना नहीं है, ये खास बात है, खास। ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ये सब प्रकृति का कार्य है, जड़ विभाग है। आप चेतन हो, आपके परमात्मा है, परमात्मा के साथ संबंध आपका घनिष्ठ है, शरीरों के साथ का आपका संबंध नहीं है। तो भूल क्या हुई, बड़ी भारी भूल हुई है कि ये शरीर को संसार को अपना मानते हैं, और बहुत बड़ी भूल है कि भगवान को अपना नहीं मानते, ये दो भूल है। घर भगवान अपने हैं, ममई वांशो जीव लोगे ईश्वरांशो जीव वजासी, उसको भूल गए, और शरीर हमारा नहीं है, मिलार बिछड़ने वाला है, उसको अपना मानते हैं, ये मूल भूल है, खास भूल है। तो क्या करना, शरीर है उसकी एकता संसार के साथ है, आपके स्थूल शरीर की एकता स्थूल संसार के साथ है, आपके सूक्ष्म शरीर की एकता सूक्ष्म संसार के साथ है, कारण शरीर की एकता कारण संसार के साथ है, नाश्वर प्रवाह उनके साथ में शरीरों की एकता है, आपके साथ एकता परमात्मा की है, काश परमात्मा के अंश हुआ, और ये प्रकृति का अंश है, मन शरीर इंद्रियाणि, ये प्रकृति का अंश अपना मान लिया है। अब इसका करें क्या, तो बहुत सरल सीधा उपाय है कि आप अपने हृदय से ये स्वीकार करें कि शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, ये खास बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, आप चेतन है, शरीर जड़ है, और आपका शरीर नहीं, आपके साथ रहने वाला नहीं, शरीर आदि जितनी सामग्री है ये दुनिया की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं। आप जड़ता के साथ कितना देर रहोगे, कैसे रहोगे, क्या रह नहीं सकते। इस वास्ते आपकी सामग्री शरीर ये सब सारी की संसार की सेवा के लिए है, इसको कर्मयोग कहते हैं, गीता ने कर्मयोग कहा है। तो आप जितनी सामग्री वो संसार के लिए उनकी सेवा में लगा दो, तो ये संसार की है, संसार की संसारिक सेवा में लगा दिया, और परमात्मा अपने है, ममी वासुदेव भगवान तो अपने है और अपने लिए है, संसार अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है, परमात्मा अपने और अपने लिए है, ये सत्य है। सत्य स्वीकार करने से क्या होगा कि प्रभु अपने लिए है, अपने हैं तो भगवान प्यारे लगेंगे। आप अपना मान लेते हो उसमें प्यार पैदा होता है, प्यार के लिए कई तपस्या करते हैं, कई जप करते हैं, कई तप कई तरह काम करते हैं, पर प्रियता अपना पर से होती है। ये भजन ध्यान जब कीर्तन करके भी अपना पण करोगे तो भगवान अपने होंगे, अपना पण है उसमें प्रियता पैदा होगी, और प्रियता है वो समय सर्वोपरि चीज है। तो भगवान है वो आप के है, आप भगवान के हैं, ऐसा आप मान लेंगे तो भगवान प्यारे लगने लग जाएंगे, मीठे लगने लग जाएंगे। भगवान मीठे लग जाए बस ये खास चीज है, भगवान प्यारे लग जाए फिर याद करना नहीं पड़ेगा, याद होगा आप से आप याद होगा। आपकी चीज है छोटी नीची चीज, वो भी आपको याद आती है, अपना मान लिया। जैसे चातुर्मास में बारिश हुए हैं, वर्षा आ गई तो वर्षा में आप भीतर पड़े तो जूती बाहर पड़ी है, तो वो नींद में उठकर जूती को लाएंगे, जूती की इष्ट थोड़ी है, अपनी है, अपनी सिलू थी। ईमानदार बेईमानी बात नहीं कर रहा मैं, अमीना ईमानदारी से अपनी चीज ऐसी लगती है। जूती भी मतलब राजा नींद से उठ करके लाते हैं कि जूती बाहर गिर जाएगी, ऐसे जीन से उठ भगवान को याद किया कभी? भगवान को अपना नहीं माना, ये गलती हुई है। भगवान अपने हैं सदा से, पहले भी अपने ममी वंश हो ईश्वरांश जीवन में अविनाशी चेतना बल सुग्रासी, तो भगवान को अपना आप स्वीकार कर लें। स्वीकार करने पर आपके प्रेम पैदा होगा। जैसे आप सज्जन बैठे हैं, आपकी लड़की होगी बड़ी, उसका संबंध करना चाहते हैं और उस सगे संबंधी आपको ठीक मिल गए और उसने आपने सगाई कर दी, संबंध कर दिया और सगाई मात कर दी, तो गांव में वैसे लड़के बहुत है, आपके पुत्री का वर स्वीकार किया है वैसे बहुत से लड़के हैं, पर कोई बीमार हो तो आपको चिंता लगती है क्या? जिसको आप कन्या देना चाहते हैं अभी ब्याह हुआ नहीं है, वो बीमार हो तो आप चिंता लग जाती है और अपना दीन लग जाता है, वो दुनिया में अपने आप नहीं देखते अपने, और वो अपना दीन लग जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अपना मानने से प्रेम होता है, संबंध जुड़ता है, अपने आवश्यकता है। तो इसके लिए आप भाई बहन कृपा करें, भगवान को अपना माने। शरीर अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। शरीर मिला है और बिछुड़ जाएगा, भगवान पहले से ही मिले हुए, बिछुड़ता है ही नहीं। सर्वस्व चामृति सन्निवेश, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, सांप है, बिच्छू है, नीचे नीचे जंतु, उनके भीतर भी भगवान है। नरकों में है, नरकों में भगवान है। कोई ऐसी जगह नहीं कि जो भगवान ना हो, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं भगवान ना हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें भगवान ना हो। भगवान के एक अंश में संसार है और संसार में कण कण में भगवान परिपूर्ण व्याप्त है। तो इसको मानना होगा भगवान के वचनों से, और जो भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भजन किया है, मीराबाई आदि, उनको पूछो बेगे तो मेरे तो कितने उपाय दूसरों ने कोई, तो अपना मानना है ये खास चीज है भगवान को, और अपना नहीं है शरीर आदि इसकी सेवा करना है। संसार अपना नहीं है इसे सेवा करना है, क्यों कि अपने संसार की चीजें ली है, शरीर लिया है, धन लिया है, मकान लिया है, उस जिन चीजों से आप निर्वाह करते हो तो इनके द्वारा संसार की सेवा करना है, और स्वीकार ये करना है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है। आपके लिए शरीर होता तो शरीर मिलने पर कुछ मिले ये इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती, जैसे भगवान अपने वो मिल जाए तो और मिले ये इच्छा नहीं रहेगी, ये कभी इच्छा नहीं होगी। तब भगवान मिल गया क्या इच्छा होगी? गीता में लिखा कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त, तीन बार। परमात्मा के साथ संबंध होने पर करना जानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साक्षात भगवान है, आपके है, वो मिल गए तो ठीक है। जैसे बालक रोता है, माँ माँ करता है, तो कब तक रोता है? माँ ना मिले, माँ मिल जाए सुबह हो जाता है, माँ गोद मिलती प्यार से हृदय लगा लेती बालक सुबह हो जाता है, पर दूसरी माताएं कोई जाकर ले तो सुख नहीं होता। जी कह भाई इसी का नाम माँ है, मेरी माँ नहीं है। ऐसे सज्जनों, मेरे भगवान मिलने पर आपके कोई इच्छा नहीं रहेगी किंचित मात्री भी, स्वभन में भी, और कभी नहीं होगी, सदा के लिए शांत हो जाएंगे, क्यों परमात्मा अपने हैं। भगवान और भगवान की भक्ति ईश्वर अंश जीव विनाशी मगई वंश जीव लोगे, तो परमात्मा है उसके साथ अपनापन है। तो जैसे कन्या के लाभ भर ढूंढते हो, ऐसे अपने लिए भगवान को स्वीकार कर लो। केवल स्वीकार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा स्वीकार करने वाले मीराबाई हो जाती है। आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान को अपना स्वीकार कर लिया, भक्त हो गए, भक्त हो गए आप। और दृढ़ कैसे हो दूसरा न कोई, दूसरे के ही होंगे तो वो तो एक भगवान एक सदस्य हुए, घर में 10-15 आदमी अपने है, एक भगवान ने छोड़ा हो जाए, कोई नहीं, भगवान अपने हैं। और दूसरे जो अपने घर में है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, किस तरह से उनकी सेवा करो, अपना मत मानो। ये बहुत ही मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। सेवा करने से एक निश्चित बात है, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है। हमारा जो संबंध हमने मान रखा है संसार के साथ, वो सेवा लेने से तो हम फंसते हैं और सेवा करने से हम मुक्त होते हैं। ये जो आदमी मर जाता है उसका बड़ा दुख होता है। क्यों होता है दुख? उसे सेवा ली है, ज्यादा की नहीं है, तब दुख होता है। और अगर सेवा लेने की इच्छा है मन में कि ये जो हमारे सेवा करेंगे, इस वजह से दुख होता है। 90-100 वर्ष का आपकी बूढ़ा कोई है तो उसे मरने का इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसे सेवा लानी वो ले ली, आगे अब उम्मीद है ही नहीं। 90 वर्ष का उसकी क्या सेवा की उम्मीद नहीं। तो लोग कह देते हैं कि ये तो मर गए तो ब्याज जैसी बात है, पीला पान झड़ने के लिए ही है, ये तो ब्याज जैसी बात है। क्यों है ब्याज जैसी? स्वर्थ स्वर्थ नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। हमारे पर कर्जा हो जाता है ना, वो कर्जा दुख देता है। सुख लिया है, दिया नहीं है, ये खास मार्मिक बात है। इस वजह से उसके पीछे दान करना, पिंड दान करना, पानी देना और दान पुण्य करना, तीर्थ आदि करना, उनको गंगा जी घाल देना, ये जितना आप अधिक कर दोगे उतनी आपकी चिंता कम मिल जाएगी। अब मरने के बाद और सेवा क्या करें बताओ? और जीते हुए भी सेवा दूसरों से न लेने के लिए संसार को, संसार से मुक्त होने का बड़ा बढ़िया एक नंबर का उपाय है कि सेवा न रखे और न सेवा ले। मैं तो कहता हूँ आपकी खास धर्म पत्नी है, वो प्रेम से भोजन बनावे तो आप पालो, और नहीं तो कहोगे भोजन मैं बनाऊ तू भी पाले मैं भी पालू, उसको दुख हो गए मेरे रसोई ले तो मैं शुक्र वास ले लो। दूसरे से सेवा लो तो सेवा उसके राजी के लिए ले, अपने आराम के लिए नहीं। अरे आराम के लिए लोगे तो फंस जाओगे, संदेह नहीं है। ये फंसावट कहाँ है, बंधन कहाँ है? लिया है और लेने की इच्छा है, ये बंधन है। सेवा लेना नहीं, सेवा करनी है। तो सेवा करोगे तो संबंध विच्छेद होगा, आपका उन्हें समुद्र छूट जाएगा। ऐसे लेने की इच्छा रखे सब लेगो तो फिर संबंधन होगा। इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए ही है। जो आपकी सामग्री है सब की सब संसार के लिए है। एक बारीक बात बताऊं, जो आपको रुपये पैसे मिला है, घर मिला है, कुटुंब मिला है, परिवार मिला है, वस्तु मिली है, ये सब की सब आप खुद के लिए नहीं है, ये शरीर सहित संसार के लिए है। संसार ये शरीर भी संसार है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये संसार है। तो केवल इनके लिए है, आपके सुख के लिए संसार की कोई वस्तु नहीं है। करो अपने लिए समझो फंस जाओगे। अपरा प्रकृति है ये, तो जीव परा प्रकृति, तो आपका संबंध केवल परमात्मा के साथ है, इन जड़ता के साथ नहीं है। चेतन अमल सह सुखराशि आप हो, और ऐसे ही चेतन अमल सह सुखराशि भगवान है, तो भगवान के साथ का आपका संबंध है, इन नाशवान का संबंध आपके साथ नहीं है। तो यहाँ ये भूल होती है कि शरीर को तो अपना मान लिया और भगवान को ख्याल नहीं किया। इस संबंध को ठीक तरह से स्वीकार कर ले, मान ले, विचार करें, खूब विचार करने पर कोई शंका हो तो व्यवहार पूछो, बैठा लो फिर पूछ लेना। खास बात है ये। तो सराय शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और संसार गैर संसार के लिए है, तो संसार की सेवा बनेगी नहीं। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा भौजाई है, कुछ कितने से उनके साथ शरीर है, शरीरों के साथ शरीर है, तो उन शरीरों की सेवा करो, और संसार में जितने शरीर है उनकी सेवा करो, उन सेवा में लगाओ, उनका है उनके लिए है, आपको दिया है सेवा करने के लिए, और ममता ना रखकर सेवा की इच्छा ना रखकर सेवा करोगे मुक्ति हो जाएगी। कितनी फिलिक्स बात है। शरीर संसार सब सेवा करने के लिए है, इनका सुख लेने के लिए नहीं है। यही तन करो फल विषय न भाई, ये विषय सुख अपने के लिए नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग मरने बाद स्वर्ग जाए वो भी आपका नहीं है, वो दुखदाई है तो खीने पुण्य मरते लोगों में संति क्यों, आपका है ही नहीं, वो कैसे ठहरेगा आपके परमात्मा से, कैसे दूर हो जाएंगे, वो दूर हो सकते नहीं और संसार साथ रह सकता नहीं। क्यों नहीं, जब तक आपका है नहीं और परमात्मा दूर क्यों नहीं होते, अपने हैं ऐसे कैसे दूर हो। उसमें ये भूला ये जीव भगवान भूले नहीं है, भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे ये सभी संपूर्ण जीव भगवान तो अपना मानते हैं। अब आप अपना मान ले निहार हो जाएंगे, ज्यादा काम तो हुआ हुआ है। भगवान अपना मान ले कितनी बढ़िया बात है। सब मम प्रिय समूह स्वरूप होते नमें प्रिय, तो भगवान अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। संसार सेवा करने के लिए, शरीर की भी सेवा करो संसार की भी सेवा करो, अपने लिए मत मानो। तो ऐसा स्वीकार करने से संसार की सेवा स्वतः ही होगी। जैसे भगवान के आप हो तो अब भगवान के अर्पण हो जाओ, तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, ऐसे ही सारे संसार की चीजें संसार की है हमारे मिली हुई, संसार की सेवा करो, ये बात है। और भगवान अपने हैं, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, तो सेवा किया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी एक बात ध्यान देंगे सुने, सेवा करें तो सेवा करें और सेवा चाहे नहीं, कामना नहीं करे, इच्छा ना करे, आशा ना करे। हम जो सेवा करते हैं कुटुंब में भी, तो कुटुंब में सेवा चाहते हैं, वो चाहो मत, चाहना सही तो बंधन हुआ है। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म सुख, गुणों का संग है वो बंधने में कारण है। तो सेवा लेते रहो तो कर्जा चढ़ जाएगा। जैसे किसी ने दुकान करी तो दुकान में दुकान चलने के लिए उधार देना पड़ता है, उधार दो लो पर देना लेना चलता है। अब दुकान उठाना चाहते हैं तो आप पर जितना कर्जा है वो तो चुका दो, और दूसरा दे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं दुकान उठेगी नहीं दुकान, क्यों वो तो बना ही रहेगा। लेने के लिए फिर माल देना पड़ेगा, फिर पैसा देंगे फिर माल दो, अथवा दे दो पहले बार आ जाए पैसा तो समझ छूटेगा नहीं, तो दूसरों को बोलो तो छोड़ दो, उनसे काम कोई मत ये निहाल करेंगे। और आप पर जो दायित्व है, माता पिता का है, भाई को जाएगा, स्त्री पुत्र का है, उनका कर्जा उसका उतार दो तो दुकान उठ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते संसार का मान से सेवा बनेगी, अपना मान से प्रेम बनेगा, और कुछ नहीं चाहने से त्याग बनेगा। राग है जन्म मन का हेतु, तो त्याग हो जाएगा। तो इस बात सत्य को स्वीकार कर ले, इतने में निहाल हो जाएंगे, निहाल। इतनी बढ़िया बात है, छोटी सी कल्याण करने की बात है, जड़ता के साथ संबंध नहीं होगा। कारण गुण संग सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनि में जन्म होने का कारण है गुणों का संग। वो संग संग सर्वात्मना त्याज्य, कहते संग सर्वात्मना त्याज्य सत्य त्याग तो न सके थे, कहते हम त्याग नहीं कर सकते, सर्वात्मना त्याग किया। क्यों, आप चेतन हो, ये जड़ है, ये आप संबंध है नहीं, त्याग करो। त्याग किसका होता है, जो हमारी चीज नहीं है, हमने अपनी मान ली, उसका त्याग होता है। तो नाम त्याग न होता होता अपना न मानना, ये त्याग है। संबंध विच्छेद कर देना, शिवाय कल्याण के क्या होगा। फिर जब मात्र वस्तु के साथ अपना संबंध त्याग देंगे तो कल्याण के सिवाय दूसरा होगा क्या और क्यों होगा। अपना मानने का भी तो बंधन है, अपना माना और माना। हम तो ये देखते हैं, हमने एक कपड़ा लिया, घड़ी ली, कुछ ले लिया, देर अपना कर दे मंद गए। अब कोई ले जाए तो दुख होता है, अरे इसी को पहले से आग लग जाए तो दुख नहीं होता। समझे, अच्छी नहीं चीज, अच्छी नहीं। आप स्वीकार कर ली, वहम ऐसा है भाई बहनों का कि चीज अपनी हो वही अपने लेंगे, अपने नहीं हो तो क्या भाई दूसरे के अपनी ले लो। अपनी चीज अपनी ही दुख देने वाली है, दूसरा दुख नहीं दे सकता, कुछ सुख नहीं पा दुख नहीं दे सकता कोई। इस वास्ते दूसरा सुख दुख देता है ये दिल उठा दो मन से, अपने मन से ही। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा है, सुख से दुख से को भी दाता परो ददाती कुबुद्धि के साथ अहं करो मीति पिता विमान सकर्म सूत्र तो भी लोग। इस वास्ते सेवा करो, ये सेवा करने की पाठशाला है, गृहस्थाश्रम है, ये सेवा करने की पाठशाला है। सीखो सेवा करो, उनके लिए ही करो, लोग अपने लिए नहीं तो अपने भगवान मिलेंगे। भगवान को अपना मानो, इसको अपना नहीं है, सेवा करेंगे अपने है। जैसे रोग फैल जाता है तो डॉक्टरों को ड्यूटी लगा दी थी इतने इतने हल्के में तुम दवाई दो, तो उन हल्के को वो डॉक्टर कहता है ये मेरे है रोगी, ये रोगी मेरे हैं, मेरे कहने का मतलब मैं दवाई करूंगा इनकी, तुम सु लेगा मेरे को ले लें। इस तरह से आपका कुटुंब है, इनकी मैं सेवा करूंगा, एक नंबर दो नंबर दूसरों की करें, पहला इनका हक रहता है। तो सेवा करने के लिए संसार अपना है, लेने के लिए संसार अपना है ही नहीं। और मैं सेवा सब खाऊं खाऊं करे मांगता है देगा क्या? मनुष्य मात्र में एक बड़ी भारी गलती है, भूख भूख लगता है। संतों को जाओ तो वहां से कुछ ले लें, महात्मा को जाओ तो कुछ ले लें, कुछ खा जाए कुछ चीज ले लें, वृक्ष ले जाए तो पत्ता ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, फूल ले लेंगे, फल ले लें, ले लें, खाओ खाओ खाओ खाओ, ये बंधन है। देव देव देव छोड़ ये मुक्ति है। मम्मी बीच भवेद बंधा दक्षरम जो भवेद बंधा बताए महाभारत में, और त्यक्षरम सार ब्रह्म शाश्वत मम मेरा बन गए, न मेरा मुक्त हो गए। बड़ी सार ताकत बात है ये। कन्या जब तक अपनी है तब तक उसी चिंता होती है, और अच्छा घर पर अच्छा मिल गया आपके संतोष हो गया तो मेरी पुत्री सुख पावेगी, आराम से रहेगी, बड़ा अच्छा घर पर अच्छा है। जब वो ब्याह देने के बाद फिर चिंता होती है पुत्री की, फर्क क्या पड़ा? आपकी गरीब बैठी है आपके पास में, और वो प्यारी लगती है अपने, जैसे अपनी पुत्री है, पुत्र है, पुत्री है, अपना अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, सब कुछ ही है, काम भी करती है वो, परंतु उसकी चिंता नहीं है। जब से संबंध है चिंता है, तो क्योंकि मेरी अब चिंता है, अब व्याधि अब मेरी नहीं रही, और क्या फर्क पड़ा बताओ? कन्या वही है, आप भी वही है, पर अपन नहीं है। इस बात लोग भी लड़की तो परम धन है, अपनी नहीं है। आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो लड़की समझी में माता पिता जाते, मैं भी जाऊँ तीर्थ में, तो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, नहीं जा सकते ससुर लिया मेरा, वो तू होगी बेटी आप गई, अरे पूछेंगे ससुर को, क्योंकि अब आपकी नहीं रही है, आपने दान कर दिया तो उस घर की हो गई, उसको पूछ कर ले जा सकते, खर्चा हम लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु तुम्हारे ससुर की आज्ञा बिना नहीं ले जाएंगे। तुम उसको दे दी तो हमारी नहीं रही, तो अपनी नहीं रही तो आफत मिट गई, और अपनी की रही आफत हुई। हमारा आपका भगवान के समय कोई संबंध नहीं है, परंतु हम भी किसी को चेला बढ़ा लेंगे ना तो हमारा आफत हो जाएगी। चेले का घाटा हो गया तो बेटा बाबा जी रूम में गई तो बैठ कर आफत कर लिए, भाठा उछाल मत माटे सिर में लगेगी सिर में। तो ये अपना मानना ये बंधन है, अपना न मानना मुक्ति है। तो अपना न मानना क्या संसार सेवा करो, अपना न मानना सेवा करना क्या? सेवा करना क्यों करें? अब शंका आती है जब हमारे है ही नहीं तो सेवा क्यों करें? कि आपने सेवा ली है वो पुराना कर्जा है, वो उतारने के लिए सेवा करो, कर्जा मिट जाए, अरे नया कर्जा लो नहीं मुक्ति मिले। नहीं सेवा किया सर हो, सेवा करना चाहो फंसो, मुक्ति नहीं होगी, सीधी सादी बात है। इस वास्ते ये खास बात है कि शरीर संसार मेरा नहीं और प्रभु मेरा है, मेरे तो गिरधर भगवान, और संसार से कुछ नहीं लेना है और भगवान से भी लेना कुछ नहीं है। भगवान बड़े मीठे लगे, भगवान लेने क्या है, भगवान मीठे लगे, इसे बढ़कर और है क्या पदार्थ जो भगवान से ही लोगे। लेना ना संसार से है ना भगवान से है, या सेवा भगवान की करनी है या संसार की करनी है, और इनकी जो सेवा हो जाएगी आप हो जाओगे मुक्त, भगवान की सेवा हो जाओ भक्त, और संसार की सेवा योगी युक्त, युक्त भक्त मुक्त, सारी बात है। तो संसार की संसारी मत लिए, संसार की सेवा करो, जितनी चीज हमारे पास है सब संसार की सेवा के लिए है, शरीर भी संसार है और ये भी इसका भी निर्वाह करना है, जो भी निर्वाह करना है, ये जड़ विभाग अलग है, हम चेतन विभाग अलग है। तो भगवान से होगा प्रेम, संसार होगी सेवा, तो लेने की इच्छा छोड़ दी हो गया त्याग, न भगवान से लेते हैं न संसार से लेते हैं। संसार से क्यों ले जाते, संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, लेने का हक कैसे आपको, क्या अधिकार है आपको। शरीर संसार मिला है, विद्या संसार से मिली है, योग्यता संसार से मिली है, वस्तु संसार से मिली है, आपकी जो कुछ आपके पास है संसार से मिला है, तो संसार की चीज संसार को दे दिया तो लेने वाले की उर्ण हो जाओ, इच्छा किस बात की, फल किस बात की, फल इच्छा किस बात की, वो संसार में स्वीकार कर दी, ये बड़ी भारी कृपा है संसार की, जो हमारे उल्ट कर दिया, ऋण रहित बना दिया हमारे को, और काम करके फल चाहना बहुत गलती की बात है। इस बात से फल की इच्छा रख न रख करके सेवा करना, और भगवान का भी भगत भजन करना, सेवा करना चाहना नहीं, इस बात दो ही बात क्या करता हूँ, संसार की सेवा करना और भगवान को याद रखना। आप स्वयं तो भगवान के हैं और शरीर संसार का है, इस संसार की सेवा में बस बता दी, सेवा में दिया अपने आप को भगवान ने दिया, मैं हाँ लेता हूँ, बड़ी सरल बात है। अरे अपना मान लो, प्रेम की बड़ी महिमा बता रहे हैं, तो प्रेम की महिमा, प्रेम का जो होता अपनापन से होता है, अपनापन और प्रेम मीठा लगेगा, आपकी चीज आपको मीठी लगेगी, ऐसे भगवान हमारे हैं तो भगवान प्रिय लगेंगे, स्वतः ही स्वाभाविक ये बात है, ये ख्याल कर लिया, ध्यान ख्याल कर लिया नहीं, इसमें अड़चन आती है उसको पूछना, फालतू मत छेड़ना भाई, फालतू बात मत छेड़ना, ये भगवान का है इसमें संदेह हो तो पूछो, ये संसार का है, जड़ विभाग है वो संसार का है, चेतन विभाग है वो परमात्मा का है, जड़ विभाग संसार की सेवा कर दो, चेतन विभाग है भगवान के शरण हो जाओ, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, आप चेतन के अंश है इस बात चेतन कुछ अर्पण कर दो, जड़ चीजें हैं संसार के संसार के अर्पण कर दो, निहाल हो जाओगे, अपना मानने से प्रेम हो जाएगा, अपनी चीज कहना, अरे जूती अच्छी लगती है अपनी है, ईमानदार की बात हो तुम बेमान नहीं, अपनी चीज अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। नारायण नारायण, हो गया क्या, समय नहीं हुआ होगा, वो थोड़ा पूछ लो, तो कितना समय बाकी है ना, 12 मिनट आया अभी, ये मार्मिक बात है, दो विभाग है भाई, एक परमात्मा है एक संसार है, और आपके दो विभाग, एक शरीर है एक शरीरी है, गीता में सबसे पहले यही प्रकरण चलाया है, शरीर और शरीरी, शरीर का तो नाश होता है, यह अंत अंत है मे देहा, और विनाश अभ्यसी न कर सक, अभिद्यासी का विनाश कोई कर सकता नहीं, और शरीर को कोई अमर रख सकता नहीं, रख सकता नहीं, कुछ ज्यादा देख लो ज्यादा नहीं रख सकते, शरीर तो रह सकता नहीं, ये तो नाश होगा ही, और आपका स्वयं नाश कोई कर सकता है, देह नित्य में अवैध हो, यम देह सर्वश्री बात, सब देहों में देह नित्य ही अवैध है, इसका नाश होता ही नहीं, इस वास्ते बड़ी ठीक तरह से विभाग कर दिया, ये संसार की सेवा के लिए है, संसार शरीर भी संसार है, हो यह समझना, आपका शरीर भी संसार का है, संसार से मिला हुआ है, थोड़ा रहेगा फिर छूट जाएगा, अपना है ही नहीं, पंडाल में बैठे आराम से पर सत्संग सुनने पर जाना पड़ेगा। ऐसे घर में बैठे हो, जब तक उम्र बैठे हो उम्र जाना पड़ेगा, तो आपका है नहीं, आप कैसे रह सकते हो, है ही नहीं आपका। रेल में भी चढ़ते हैं जो दिन तक टिकट है, जहां तक वहां तक आपका टिकट रुकता हूँ उतरो। परमात्मा के हमें वहां टिकट नहीं है कि टिकट खरे उतरो। उतरे क्यों? मई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान गांश है। न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पाओगा यद गत्वा न निवर्तन दे। वहां लौट करके से आएंगे, हमारे घर आ गया। आप कितने ही दुनिया में फिरते रहो, जब तक आपका घर नहीं आया तो आपको शांति नहीं होगी। तो अपना घर खास है परमात्मा। यद गत्वा न निवर्तन दे तद्धाम परम मम मम ही वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन। बिना परमात्मा प्राप्ति के शांति नहीं मिलेगी। सीधी सरल बात है। इस वाले सरल हृदय से सभी सेवा करो, सेवा लेने की इच्छा छोड़ो, ये त्याग करो। जहां लेने की इच्छा हो गई, ये जितने अर्जुन ने पूछा कि महाराज न चाहता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है, तो काम ये शक्रो दे, ये जो संसार से लेने की इच्छा है ना, यही कामना है। संग्रह भी ले लें, भोग भी ले लें, आराम ले लें, मान भी ले लें, बड़ाई भी कर दे हमारी, आराम पहुंचावे, ये है आपके जन्म मरण का कारण। कारण गुण संगोष जन्म सु, तो वो हमारा हमारा है नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, सेवा के लिए है ये। हमारे बंद कैसा, जैसे कहीं मेला महोत्सव होता है तो वह सेवा करने के लिए संस्थाएं जाया करती है, तो सेवा के लिए है भाई। ऐसे चलो, इधर चलो, इधर चलो, भूख प्यास लगती है महाराज, जल पीने को टाइम नहीं मिलता, जो मैं सबकी सेवा करते हैं। बीमार हो जाता है कैंप लगा दवाई करते हैं, हमारी जा तो चला देते हैं, रोवे कौन, क्या सेवा करना। मैं तो ऐसे संसार में सेवा करने के लिए आप है। मनुष्य लोग मानते हैं कि मनुष्य के लिए संसार मिला है, बिल्कुल गलत है। संसार के लिए मनुष्य है। मैं कई बार कहता जेल में जेल रहता है, राज के सिपाही रहते हुए कैदियों के लिए होते हैं, न कि कैदी उनके लिए। ऐसे संसार की जितने जीव कैदी है बेचारे, वो कैदियों की रक्षा करने के लिए मानव सही है, न कि हमारे लिए, हम मार कर खा जाएंगे। महान अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, उल्टी बात है ये। सेवा करो, मुक्त हो जाओगे, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ऐसा हो गया लेको तो फट फट जाओ भाई। इस वास्ते न चाहकर सेवा करो, इनसे मुक्ति हो जाएगी। पहले सेवा दी है, इस वास्ते कुछ करो। 25 वर्ष का जवान मर जाए तो चिंता होती है, 100 वर्ष का मर्द चिंता नहीं होती। कारण क्या है? 25 वर्ष सेवा की इच्छा रखते हैं, पहले सेवा ली है और भी सेवा करेंगे, ऐसी बात मन में है तब होता है। तो 25 वर्षों की अवस्था में हो गया बीमार, और बीमारी बीमार में 25 वर्ष का हो गया, खर्चा भी खूब लगा दिया, आपने सेवा भी कर दी, रातों जग गए, और मर जाए तो चिंता नहीं होगी। ये मल एक मूल चीज है असली, सेवा लेना और सेवा की आशा रखना, ये है बंधन, और सेवा करना और कुछ नहीं चाहना, ये है मुक्ति। कामना ये बंधन है, अपना मानना यही बंधन है। ठाकुर जी का कर दो, ये मुक्ति है, भक्ति हो जाए फिर मुक्ति से भक्ति। संसार का जाना भक्ति नहीं मुक्ति, और भगवान का मानना भक्ति, आप अलग होना चाहिए मुक्ति। इस वास्ते सेवा करो सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका मिला है। आज हम इन बातों को जान सकते हैं, मान सकते हैं और काम ला सकते हैं अपने में। मनुष्य शरीर बिना ये काम में नहीं आते। मनुष्य के तो 2 पैर 2 हाथ है, हाथों की जगह पैर आ जाएगा, 4 पग हो जाएंगे, तब क्या करोगे? जबान से बोल नहीं सकोगे। भूखा प्यासा हो, बैल बिचारा, गाय भैंसे, बोल कर नहीं कह सकते भूखे, क्या करे? अभी आप सब ऊपर से तो भगवान ने रहने के लिए बहुत बढ़िया प्रबंध किया है, भोजन का आदि का प्रबंध है, निर्वाह का प्रबंध पहले होता है। ये धनी बनने का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है, निर्वाह का प्रबंध पूरा है। वो भी भूखा मरना तो भूखा मरोगे नहीं तो वो तो वैसा हो जाएगा। माँ के दूध पहला पैदा होता है, हम पैदा पीछे होते हैं। इस तरह से आपके हमारे निर्वाह का प्रबंध पहले हुआ है, फिर हमने जन्म लिया है। इस वास्ते सेवा करो। अब सुनो भाई, कीर्तन सुनो और अधूरा मत छोड़ो, पूरा करना कीर्तन, बीच में छोड़ना है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए, दावा नहीं संतरा जितने सो ले जा। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की।